Vím, že jste tam. Už asi jste mě zaplatili na jen čas. Vy jste mnou. Potřebuju je přes hned. Chviličku, oblíkám se. Nestrašte mě zdržovat. Máš ty peníze nebo ne? Vydrž se chviličku, ještě trochu uklidím. Nečekali jsme společnost. Otevři. Otevři. Naval prachy, nebo tě vykopnu na ulici. Máš ty peníze, aby se to vzala, nebo ty peníze vyrazí. Jedna. Dvě. Vivien! Přede mnou se neschováš! Kluky se vrátí s těma prachama za nájem nebo vyměním zámky a ty vaše krámy! Vyhodím do smrti! Vítejte v Hollywoodu! Jak je váš sen? Tak mi to přijde do Hollywoodu! Má nějaký sen! Vítej, co tvůj sen, já vím, že pláváš. Ty seš, ve všem se plácáš. Tak já jsem si stráží se s tím. Odkud to vím, to já vás provázím. Pokrát se dnes ztratí cest do víta projde. Město, co nechodí spát, že tu zuje a vládá. Zavřičte, aby mi přistavili limuzínu. Ano, pane. Musíte, Fille, já mám spoustu práce. Máme 6 dní do představenstva a já do té doby chci mít hotovou smlouvu na odkup morsových lodění. Víde, proto jsou taky všichni naši investoři tady. Jsou tady, aby se s tebou setkali. Já myslím, že si mě užili dost. Řekni jim, že jsem na vás. Edwarde, sotva si přiletěla z New Yorku a už se sem myslíš. Ani jsme si nestihli popovídat. Susan, omlouvám se. Prostě nemám náladu. Když ses vzdala? No jo, už by nebavilo na tebe pořád čekat. Jak se má Jessica? Výborně! Zrovna jsme se rozešli. Prosím tě, řekni mi, když jsme spolu chodili, taky jsi víc mluvila s mou sekretářkou, než jsem. Šla mi za dobřičku. Tvůj manžel ještě s ním máš. Edwarde, limuzína uvízla v koloně pod kopcem. Zůstaň tu a podívej se s námi na ohňostroj. Z Hollywoodu budeš mít perfektní výhled. Dej mi klíče od tvého bocvodiště. Určitě. Je to Kundonový Lotus Esprit. Umíš radit mě tyto automat? Prosím tě, hlavně ho neškrábni! Co ke štěstí ti zbývá. jsem spala. Uklidni se, Bill, zbytečně se strachuješ. Zábava, teprve začne! Jo, počo, tenhle nejde mu nejíst, dokudně. Nemám náladu na Bejda. Domácí nám vrazou do pokoje a děčel, jak jsme. Těch 300 babek musíme dát dneska, nebo nás vyrazí. Vivien, přestaň se snažit potěšit každýho. Nejsi nebyla. Hollywood je místem tajných psání. Ti stačí jen svůj sedmý, cokoliv máš vnímání. Ať se koukneš sem, ať se koukneš tam. Nemožné, vše svedem. Skončíme happy endem. Kde jinde? Přece tohle je Hollywood. Mapy ke hvězdám. Kdo nemá mapu, jako by nebyl. Každý člověk potřebuje sen. Jaký je ten váš? Jaký je váš sen? Hollywood, skvělý! Tak zatím hollywoodský hvězdy. Jaký je váš sen? Co? Takhle kde váš? Jste mluvčí? Vyhodně! Skvělý! Jedna mapička pro tebe. Kit! Jedna pro tebe. Nechci žádnou mapu. Fajn, tak si pak v druhé půlce nestěžu. Promiň, Biff, podělala jsem to. Zrzadla Mary je mrtvá. Jo, slyšela jsem. To se stává. Neměli bychom zkusit zavolat rodičům, nebo... Rodičům, Biff, byla to feťačka. Všem byla obledená. A jí bylo taky všechno puk. Nechala každýho, aby po ní šlapal. Pamatuješ, co jsem tě učila, víš? Pravidlo číslo jedna je starat se jenom o sebe. My říkáme kdo, my říkáme kdy a my říkáme za koho. Ty, Rachel! Co je? Vidíš ty hvězdy na chodníku zlato? No. Vivien a já máme rajon od Clarka Gable přes Gina Kellyho, Freda Astera až dolů k Ellen Fitzgeraldovi. Tohle je náš rajon, takže laskavě, vypadni z našeho plazu! Sorry, jen jsem tady chvilku odpočívala. No, aby ještě odpočívat tou Newmanovi nebo Clarkem Newmanem. Klidně! Uklidni se, nemusíš ty hnedka vyskakovat. Nedá! Dám si hot dog, chceš něco? Ne. Nemáš někdy chuť odsud vypadnout? Vypadnout? Odkud kam vzdělají? Teď najednou se rozhlížím, pocit mám, že vůbec sem nepatřím. Kudy mám se dát, vždyť tohle nejsem já. To má všechno být. A co to bude stát, na ulici mít, to bude na pořád. Mně jak to celý smysl nedává. Já vím, jak se rozhodnout, jen tu možnost mít, chci od začátku žít. Thank you.

Vždy to tu vidíš až na oceán. Budu ti věřit, nechodím tam. Bojím se výšek. Bojíš se výšek? Tak proč jsi vybral apartmán nejvyšší patře? Protože je nejlepší. Ne. Ty tu máš i klavír? Hraješ na to? Trochu. Moje matka byla profesionální klavíristka. Tak to poslouchej. Protože to se ti bude líbit tohle. Vždycky je to práce. Tohle to jsem vůbec neplánoval. Vždycky všechno plánuješ? No samozřejmě vždycky. Já taky. Ne. Neplánuju. Nejsem plánovací typ. Já spíš beru prostě všechno, jak to přijde. Jo. Z vteřiny na vteřinu. Sedíš mi na návrhu smlouvy. Tak na něčem takovým jsem ještě neseděla. Víš co? Zkus jahodu. Zvýrazní chuť šampaňského. To je fakt skvělý. Ty se nenapiješ? Ne. Hele, Evode, já ocením všechno tohle oblbování na úrovni, ale prozradím ti tam jsi. Jsem tutovka. Pojďme na to. Odvoz do hotelu, vstupní halu, ani to šampaňský, to tě nepočítám, to máš gratis. Tvoje placená hodina začíná oficiálně teď. Jestli máš nějaké speciální přání, preference nebo představy, tak mám svoje hranice, ale nejsem moc kokosa. Ušetříme si spoustu času, když mi to na rovinu řekneš, takže speciální přání? Ne. Tak si vyber kondom. Mám tady zelenou. Mám tu červený. Mám tu žlutý. Fialový nic zrovnačný, ale na to tu mám jeden speciální se zlatým kroužkem. Kondom šampionů. Skrz ten se nedostane nic. Takže. Hotový bezpečnostní arz. Mám ráda bezpečí. A nemůžeme si třeba chvilku jenom povídat. Jasně, můžeme se povídat třeba ještě tak 59 minut. Aha, vlastně ano, ten časový limit, že to je problém. Pojďme ho vyřešit. Kolik bys si chtěla za celou noc? Celou noc? To by ses nemohl dovolit. Tak to zkus. $300? Výborně, tady jsou. No a tím jsme to vyřešili. Teď se aspoň můžeme trošku uvolnit. Promiň, já tu mám ještě nějakou práci a rád bych to dodělala. Tak pracuji na to. Nepustil jsi se na šce, co za kouzlo to má, je vážně ničím jiná. Mnohem víc, než se zdá, jak vyjednávat umí a obchod uzavřít. Co víc k tomu říct, něčím je zvláštní, lehce nedá se to popsat, tak milé je zvláštní. Netuším, čím to je, ale chci víc znát. Po seznámení náhle snad odmítnout jsem měl, jen na cestu se zeptat, zrovna tam jsem šel. Nevím, kam to všechno míří, jen prázdno v hlavě má. A čas běží nám, milé zvláštní, tohle nepoznal jsem dřív, dívku tak zvláštní, vím, že v tom může být snad cokoliv, když dívám se z dálky na ní. Tak netuším, co mi brání. Určitě ne. Jsou fakt dobrý, když je namáčíš do těchhle pytlíků s cukrem. Pomáhá to zvýraznit chuť. Cukru. Je něčím tak jiná. S jistotu už vím, tak křehká rodina. Netuším, čím to je, ale chvíli chci být. Prosím, dovez i tuto svíkeno. Ano, pane. A Giulio, pama, diskrétnost zanechává to. Ano, pane. Vaše snídaní, pane Luisi. Byla to paruka. Tak moje je to lepší. Vím, že máš hodně práce, takže děkuju za peníze na taxi. A bylo mi potěšením s tebou obchodovat. Počkej, já jsem objednal snídaně. Teda, nevím, co máš ráda, tak jsem objednal od všeho trochu. Vyspal ses mě tě aspoň trochu? Trochu, spíš jsem pracoval. Nespíš, nepiješ, skoro nic nejíš. Co vlastně děláš, že bude? Kupuju společnosti v problémech. Ty je umíš zachránit? Ale některé společnosti mají větší hodnotu, když zkrachují. Zrovna teď mám rozpracovanou jednu firmu, která vyrábí lodě, ale přišla o smlouvu s námořnictvem.

doktor! No! No, podívej, ty les. Já teď musím honem do kanceláře. Prosím tě, chci, aby si koupila nějaké nové šaty, ano? Takže ti dám tady mou kartu a můžeš si mít platit. Počkej, ty mi tohle svěříš. No, zůstaň hezky při zemi, ano, nic obscénního. Konzervativní si. Byla bych zůstala i za 2000. Zaplatil bych i 4. Zlato, postarám se o tebe tak dobře, že nebudeš chtít, abych odešla. 3000 za 6 dní? Já odejít tě nechám. Ale teď jsem tady. Jedeme to roztočit do Vegas! být žádný Vegas. Věří mi a chceme ty $3,000. OK, jsme poctivý holky. Já ti mám úplně husí kůži, když jsem... poctivá. To! $5,000, vy? To by ti vážně mohlo změnit život! Haló? Nikdy nezvedej telefon, zvlášť když tam nejsem. No tak proč mi voláš? Já bych ti řekl, abys nikdy nezvedela telefon. Dobrý, dobrý. No chce, abych nezvedala telefon. Haló? Já jsem řekl, abys nikdy nezvedela telefon. Tak mi přestaň volat. Ty jo, zvládneš to s tím chlápkem, mi vypadá, že s ním není to na lehký pořízení, je v pohodě. Chtěla bych se šla koupit nějaký nový oblečení. Kde se ženu ty správný hady? V Beverly Hills? Přímo tady pod nám na Zlato. Bulvár, Rodeo Drive. Máte přání? Jen se koukám. Hledáte něco konkrétního? Ne. A nebo vlastně jo. Potřebuju nějaký nový oblečení. Jistě. Kolik stojí tyhle? Myslím, že tyhle by vám neseděly. Jo, já se neptala, jestli by mi seděly, ptala jsem se, kolik stojí. Za kolik jsou tyhle, Amando? Jsou velmi drahé. Velmi drahé. Podívejte, já tady mám peníze a chci je tady utratit. Nemyslím si, že tu pro vás něco máme. Očividně jste si spletla obchod. Očividně. Prosím, odejděte. Teď najednou se rozhlížím. Pocit mám, že vůbec sem nepatřím. Kde mám se dát? Já vím, jak se rozhodnout. Jen tu možnost mít. Od začátku žít. No tak je zavolejte, pozdravujte, to bude skvělý, co bude. To je můj podělaný život v kostce. Já jsem tak pitomá. Prosím. Pan Edward Lewis nechal na recepci vzkaz pro mladou dámu jménem Vivian. Což... Což předpokládám, budete. Rád by vás vyzvedl přesně v 7.15 na recepci. Šaty by se měly hodit k večeři v restauraci Volte. Aha. Díky za vzkaz. Ještě jsem neskončil. Slečno Pitigen. Věci, které se možná dějí v jiných hotelích, nejsou žádoucí pro Beverly Hills. Nicméně pan Edward Lewis je náš vážený host a my považujeme své vážené hosty za rodinu. Předpokládám tedy, že jste jeho příbuzná. Ano. Domníval jsem si, že tomu tak. Takže jste jeho... Neteř. Samozřejmě. Pochopitelně, jakmile pan Lewis odjede, tak už vás v našem hotelu znovu neuvidíme. Já předpokládám, že tady nemáte žádné další... Výborně, takže si rozumíme. Do té doby se prosím snažte chovat jako opravdová dáma. A bude zapotřebí, abyste se vhodně oblékla na dnešní večer k Volterovi. To je ode mě všechno. No ale to právě vůbec není všechno. No přesně o to jsem se snažila. Zkoušela jsem si koupit šaty na Rodeo Drive, ale ty ženský mi odmítly pomoc. Já jsem neudělala nic špatného, já mám peníze a chtěla jsem je tam utratit. Takže... Ty šaty prostě nemá. Moment. Spojte mi prosím butik Saint Laurent. Dámské oddělení. Děkuji. Halo? Dejte mi prosím Bridget. Bridget! Tady je vážný tomcí z Beverly Hills. Mám tu výjimečného hosta jménem Vivian. Je neteří velice váženého klienta. Bude potřebovat krátké společenské šaty na dnešní večer k Voltaire. Ano, do restaurace Voltaire. Máte ještě ty černé šaty s krajkovým lemováním vedle oddělení se spodním prádlem? Ano, přesně ty potřebuje velikost S. Jak to víte? Samozřejmě odpovídající boty, velikost 40. Jak to víte? A samozřejmě... Doplňky a malou černou kabelku, ano. A prosím vás, pošlete k nám do hotelu Shannon, aby nám pomohla s účesem a líčením. Děkuji vám. Děkuji. Začnu vyvíjet. Dovolíte. Já vám to vrátím.

obří výletní lodě. Že ho budu muset zhadit. Ty si to ani nepřečteš. Jo, já zapomněla. Jsou to nepřátelé, že? Ale nevadí ti, že všichni přijdou o práci. Já netahám do obchodu. Tak to znám. Kip mi vždycky říká, nemíjí u sebe práci a emoce. Proto žádný líbání naposledu to moc osobní. Když jsem s chlapem, jsem jak robot. Prostě to dělám. Teda, kromě tebe. No samozřejmě. Kromě mě. Pan Morse mi řekl, že tvůj táta umřel poprvé nedávno. Před měsícem. Je mi to líto. Musí to být těžší. Co ti ještě řekl pan Morse? Řekl mi, že si koupil tátovu firmu a zavřeli ji stejně jako plánuješ zavřít podnik pana Morse. Tátová firma byla v úpadku, byla to ode mě laskavost. Nemá smysl držet majetek v krachujícím podniku. To je jediná věc, kterou mě naučil ještě předtím, než mě poslal na internát hned po mámině smrti. To zase byl jeho dárek pro mě. Chceš o tom mluvit? Nijak zvlášť. Nemusíme mluvit vůbec. Věděl jsem, že tanec je pouze vertikální projekt. Horizontální touhy, legalizovaný hudbou. George Bernard Shaw. Ne. Když se mi to řekl jeden zákazník. Večer zvláštní, v mnohem výjimečný. Jak jsem vědět měl, že s ní zjistím, do kým bych mohl být, jak zadržet to mám, ne, spíš se tomu vzdám, co jsem cítil, kám si, když jsem s ní tančil, níže vím, že zas dýchám a cítím něco, co nepoznal jsem dřív. A teď cítím, že chci víc. Velké schůze, smělé fůze, byl zatím svět, co znám. Tryskáč, co mi krátí čas, když řeknu mám co chci, ale usínám pak sám, dej mi sílu, pak svádám, víc je tím, kdy bych si přál, víc zas dýchám a cítím, že bych vážně toto sám. Na jednom budoucnost svou vidím a v ní jiný zdál se být, chci žít, neznámé pocity mnou prochází a já chtěl bych si je mít. Čestný, tak co musím říct je, že bych se vážně změnit měl. Zlohával jsem, teď však cítím jen, že se novou cestou dám, že bych se zase najít chtěl, ať zastýkám. Thank you. dovolenou. Placeno! Jo, placeno! Takže mimochodem, příští týden se nájem zvedá na 350. Za tu díru! Dnešní cena! Ano, já zapomněla. Dolar za každou štěnici. Ha! Ha! Ha! To nebyl vtip! Měl bys to tam přejmenovat za Motelu Švábu! Frede? Frede, pojď sem, tohle musíš ty jet. Zoufalý plán starýho Morse, jak zachránit tu svou ubohou společnost. Páni, kde jsme to splašili? Frede, kde jsme to splašili? Edward Lewis je genius, pamatuj si to, pojď se mnou. Dobré ráno, Julio, denní tisk do apartmána Lewisa. Ano, pane, Wall Street Journal, Financial Times a... Investment Business Daily, ano. Tak mi prosím, na minibar doplň ještě těchto pár sáčků. Ano? Ano, pane. Vaše noviny, pane Lewisa. Ah, děkuji. Julio, tak jsem do New Yorku dehal dopisy a kurýrem do San Francisco. Ano, až mi přistaví limuzínu a se ženou můj kufřík. Ano, pane. Ne? Ano, pane. Tak co budeme dělat dneska? Nemusíme chodit někam, kde je to dráhý dům, třeba jenom chodit po zprávo, či vstřít stílovy senety. Nebo lenaši chlouka na telku. Jako si drávou číst, co nebyl vyvíjen, já jsem si najal na práci. Já musím okamžitě do kanceláře. Práce vždycky až na prvním místě. Si nejdeš koupit nějaké nové šaty, koupila jsi si jenom jedny a já mám spoustu dalších schůzek a chtěl se vzít sebou. Na Rodeo Drive už nejdu. Chovali se ke mně hrozně. Kdo se k tobě choval hrozně? V těch obchodech se k lidem nechovají hezky. Ano, nechovají se hezky k lidem, protože se chovají hezky ke kreditním kartám. Vaše limuzína čeká, pane. Julio, zruš to. My totiž jdeme nakupovat. Tohle zvládneš. Bude bez. Zapomeň na něj hloupé chování. Půjdem zpátky. Ne. Nemusíš se bát. Už teď z toho hrůzu mám. Ty děličky už znám. S tvou krásou a s tvou krácí. Kam jen chceš, věřím, můžeš jít. Tvé kráse vzdát se svět. Jsi nádherná. Jako vzácný květ. Budu s tě kapno říkat všem. Já jsem tady šéf. Frego, mistře, mám mu pomoci. Edward, prosím, pojďte mi, vidíte tamhle tu nádhernou mladou dámu? Ano, ano. Máte tu něco stejně krásného, jako je ona? Ale jistě pa... No. Já jsem jenom chtěl říct, že tady máme spoustu tak krásných věcí, jak se jenom ona sama bude ptát. Poslechněte vy, pane šéfe. Nebudeme potřebovat spoustu vašich lidí, hned vám řeknu proč. Já tu totiž hodlám utratit naprosto nemravnou spoustu peněz, ano? A chceme, aby vás, nás, všichni vaši lidi, lásky plně obskakovali, protože tak to máme rád. S dovolením, pane, smíme to tak jazdit, nacházíte se v tom správném obchodě pro lásky plně obskakování. A mimochodem, ve správném městě, Mary Pratt, Mary Kater, Kraši, Trikla. Máme tady výjimečného hosta, kterému se chceme zapisit. Jak rozkošná! Thank you. Ještě nakupovat.